कैसन रूपवा सजावल का होई जब देखी न के हो घर से कैसन रूपवा सजावल का होई जब देखी न के हो घर से जब देखल चाही तू करेलू नाही मन गुजरेला गजबे दौर से तू हर कजरा लगावल का होई जब देखी न के हो घर से ऐसन रूपवा सजावल का होई जब देखी न के हो घर से घेर लेला केस जब चेहरा पे आके छुप जाला चांद लागे बदरी में जाके घेर लेला केस जब चेहरा पे आके छुप जाला चांद लागे बदरी में जाके छुप जाला चांद लागे बदरी में जाके तक दा हमरी ओर जानी करई इग्नोर दिल धड़कता बहुत जोर से हई गजरा लगावल का होई जब देखी न के हो घर से ऐसन रूपवा सजावल का होई जब देखी न के हो घर से चले लू जे लाली बाली बिंदिया लगा के लागे लाकी छोड़ दे पागल बना के चले लू जे लाली बाली बिंदिया लगा के लागे लाकी छोड़ दे पागल बना के लागे लाकी छोड़ दे पागल बना के तुम्हारे खातिर यार हम बानी कुंवर कब देखी न के और के सारा सौदा बनावल का होई जब देखी न के हो घर से ऐसन रूपवा सजावल का होई जब देखी न के हो घर से।